اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات لیے حاضر ہیں. ابتدا درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے. کل جمعۃ المبارک بھی ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے جنات کا بادشاہ میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالم یان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, جس نے مجھ پر روزے جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلسلے کا فارمیٹ, ہم آپ کی کالز, آپ کی فرمائشیں اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کہ اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ. آج ہمارے ساتھ مہروز اتاری المدنی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت ہے مہروز بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال. مدنی چینل کے ناظرین, آپ ہمیں کالز کیجئے, کالز کے ذریعے اپنی فرمائشیں لکھوائیے, آپ ہمیں بتائیے کہ آپ مدنی چینل کی یادگار لمحات میں کون سا مدنی گلدستہ دیکھنا چاہتے ہیں. دیر نہ کیجئے, کالز کیجئے, ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں, مدنی گلدستہ دیکھنا چاہتے ہیں, متعدد خوبصورت حسین مدنی گلدستے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ عزوجل ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اور مہروز بھائی, اپنے ابتداء عموماً جو ہمارا جو فارمیٹ ہے اس میں, کیونکہ یہ ہے مدنی چینل کے یادگار لمحات, مدنی چینل نے جو الحمدللہ تبدیلی اور مدنی چینل جس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کامیابیوں کا یہ سفر ہے, جو کامیابیوں کا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا وہ یادگار لمحات بھی ہم شامل کرتے ہیں, مدنی بہاریں بھی شامل کرتے ہیں, کچھ ایکسپیرینسز بھی شامل کرتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ مدنی چینل کے ان یادگار لمحات میں کیا مدنی چینل کی کچھ مدنی بہاریں یا کوئی اپنا ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ایکسپیرینس تو ابھی پچھلے ہفتے لبیک میں ہوا ہے, پچھلے اتوار کو. لیکن بہرحال ایک بڑی پیاری مدنی بہار ایک دفعہ پیش آئی تھی, یعنی ہم موجود تھے اسی وقت, ایک کال آئی, سلسلہ تھا رمضان المبارک میں. اچھا, صبحوں کا سلسلہ سلمان بھائی جو کرتے ہیں وہ سلسلہ تھا, میں بھی حاضر تھا اس میں. تو ایک بیرون ملک سے کوئی کال آئی اور غیر مسلم تھا کوئی, تو انہوں نے یہ اپنے تاثرات بیان کیے کہ میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں, اور ان کی کال سے ایسا لگا کہ پہلے سے مدنی چینل دیکھ رہے تھے وہ, لیکن اب وہ موقع آ گیا تھا جو ان کی زندگی کو ایک یو ٹرن دے رہا تھا اور دین فطرت کی طرف وہ مائل ہو رہے تھے. اب وہ مائل ہو چکے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھایا جائے, مسلمان کیا جائے, اس قسم کے تاثرات تھے ان کے. اور پھر کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گئے وہ, الحمدللہ علی احسان ہی. اب اس دن کی جو خوشی تھی نا, کیفیت تھی, سلسلے میں حاضر تھے اور جب آپ موجود ہوں, آپ کی موجودگی میں جب کوئی مدنی بہار ہو, ایک تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہوتا ہے جیسے ابھی ہم سنا رہے ہیں آپ کو, تو ایک تو یہ ہوتا ہے اس سے جو فرحت اور جو لذت روحانی سکون ایک ملتا ہے یا حاصل ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جب کوئی ایکسپیرینس خود آپ کی موجودگی میں ہوا ہو, آپ کے مشاہدے میں آیا ہو, تو پھر اسے گزر رہے ہو, اس سے گزر رہے ہیں, کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, بیان کرنے کی کیفیت, بیان کرنے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو اس وقت ہماری سب, یعنی میرا حسن ظن سب ہی کی تقریباً کیفیت یہ تھی کہ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہمارا آنا وصول ہو گیا, آج سلسلہ جو ہوا ہے بہت شاندار ہوا ہے. وہ یوں کہ اس سے بڑی کون سی نعمت اور دولت ہوگی کہ کسی غیر مسلم کو ایمان کی دولت مل جائے. اچھا, یہ بھی مہروز سے آپ نے بتایا, اور ابھی گزشتہ دنوں بھی مدنی مکالمے میں بھی نگرانی شورا کے دست مبارک پر الحمدللہ رب العالمین یہ قبول اسلام کا سلسلہ ہوا. قبول اسلام کے سلسلے تو الحمدللہ, اور اس سے قبل بھی جو ایک جو ہے وہ حاضر ہوئے ایک مطلب صاحب, اور انہوں نے بھی مطلب جو ہے نگران شورا کے دست پر ہاتھ پر مطلب جو ہے وہ مسلمان ہونے کی الحمدللہ اس سلسلہ عالیہ قاضی کے ہاتھوں ہاتھ, وہ جو پرسنل ایکسپیرینس ہے تو وہ مطلب جو ہے نا گویا کہ اور مطلب جو ہے الحمدللہ موقع ملا اور سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل دیکھ کر شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بابرکات دیکھ کر کتنے ہی جو ہے وہ غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسی طرح مسلمان جو ہے بے عمل سے عمل کی طرف آ جاتے ہیں. ایک بہت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ مہینہ ہے ربیع الاول کے بعد, وہ ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ. بالکل آپ کو بہت زیادہ پسند ہے جی الحمدللہ. تو ہم نے میرے سے رمضان کی کچھ جو ہے تاکہ ہم جو ہے اس سے بھی جڑے رہیں مربوط رہیں اور مطلب جو ہے اس کے وہ ایک مطلب جو ہے سلسلے میں ہی ایک مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے کہ بعض بزرگان دین رحمہ اللہ المبین 6 ماہ تک جو ہے وہ اس کے جانے کا اور 6 ماہ خوشی کے اس کے آنے کی, یعنی رمضان المبارک کی جو, یعنی ان کا پورا سال جو ہے وہ یاد رمضان ہی میں گزرتا تھا. اور امیر اہل سنت کی حقیقتاً سوچ یہی ہے کہ امت مسلمہ کو مسلمانوں کو ان اس راہ پر لے کر جائیں جہاں پہ ہمارے اسلاف تھے. ہم محبت تقسیم کریں اور نفرتوں کو کاٹیں, بڑھائیں نہیں نفرتیں, کاٹیں انہیں, ختم کریں اور محبتوں کا دور دورہ ہو. اور یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نیکیوں سے محبت, اور وہ ایام, وہ لمحات, وہ مقامات اور وہ شخصیات کہ جن کے پاس اٹھنے بیٹھنے یا جن کی موجودگی کی برکت سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہو. اور رمضان تو پھر ایسا ہے کہ اس میں تو نیکیوں کی توفیق بھی مل جاتی ہے اور نیکیوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا ایک پہلو یہ ہوا اور دوسرا محترم پہلو یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچنے کا جو معاملہ ہے. کیا بات, اس میں مطلب جو ہے وہ نارملی مطلب یہ کہ دیکھا گیا ایک تعداد مساجد کا رخ کرتی ہے, نیکیوں کی طرف آتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب ہے ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو مطلب جو ہے اس میں بھی مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطلب انقلابی ماہ ہے یہ, انقلاب مدنی انقلاب اس مہینے میں مسلمانوں کی شخصیات میں, ان کے گھروں میں, ان کے محلوں میں آتا ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور واقعتا اس کا ہر کسی کو ایکسپیرینس ہوگا. باپو اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کو بھی ہوگا, مجھے بھی ہوگا, ہمارے کیمرہ مین اسلامی بھائیوں کو بھی ہوگا, ہمارے پی سی آر والوں کو بھی ہوگا, ایم سی آر والوں کو بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ بڑھائے, اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہوگا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے, یعنی یوں سمجھیے کہ شعبان گیا اور اعلان ہوا کہ جی رمضان کا چاند نظر آ گیا, تو فضا کی کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے, ایک روحانیت آ جاتی ہے. گویا کہ میں بھی جو اپنی فیلنگز ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں اور کچھ نہ کچھ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے الحمدللہ, اور گناہوں سے بچنے میں کسی حد تک کامیابی ملتی ہے اور ذہن بنتا ہے. جی جی. اور اس کا اثر تو اگر آپ دیکھیں تو رمضان کے بعد بھی مطلب قائم رہتا ہے کچھ نہ کچھ. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکات نصیب فرمائے. اور ہمارے پاس جو مدنی گلدستہ الحمدللہ تیار ہے ابتداءً, وہ ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کچھ ہی دیر میں اس کو پیش کریں گے. اپنی ہماری پورا سلسلہ جاری رہے گا. اچھا ایک مہروسی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بھی مطلب ہمارے گفتگو میں الحمدللہ آپ کی برکتیں بھی شامل ہیں. ایک میں واقعہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ یعنی یوں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکتیں ہی برکتیں ہیں, مگر آپ کے جو ایک بیان سننے کی جو برکت ہے اور اعتکاف کے دوران, چونکہ ابھی جو ہمارے پاس مدنی گلدستہ تیار ہے وہ رمضان کی پرکیف یادیں, وہ میں آپ اٹھا دوں جی بالکل, کب بھی اٹھائیے, چائے بھی پیجئے اور ہمارا واقعہ بھی سماعت فرمائیے جو ایک اسلامی بھائی کا باب المدینہ سے وہ لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کی سعادت ملی, دوران اعتکاف سنتیں اور آداب سیکھنے کے ساتھ ساتھ کیا ملا. جی کیا ملا اب بیان کیجیے, ہم سنیں گے انشاءاللہ کیا ملا. جی ہاں سنتوں بھرے بیان کے ساتھ ساتھ پیٹ کے قفل مدینہ سے متعلق سنتوں بھرا بیان سنا اور کم کھانے کے فوائد سن کر میں نے بھی پیٹ کا قفل مدینہ لگا لیا اور لگا کر اپنا 10 کلو وزن کم کیا. یہاں تک کہ اس بیان کا ایسا اثر ہوا کہ 12 ماہ میں میرا 130 کلو وزن 83 کلو ہو چکا تھا، یعنی 130 کلو وزن جو تھا وہ 83 کلو ہو گیا تھا، یعنی 47 کلو کم و بیش، یعنی 50 کلو کے لگ بھگ 47 کیجیز جی، وہ 12 ماہ میں انہوں نے ریڈیوس کیا۔ مدنی گلدستہ تیار ہے، ہم چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مدنی گلدستہ دکھانے آپ کو۔ رمضان کی ہیں پرکیف یادیں جن میں مدنی بہار بھی ہے، خوب غور اور توجہ کے ساتھ دیکھیے مدنی گلدستہ۔ اب اتنے اعتکاف کے باہر ہیں، اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے 30 دن کا، ایک مہینے کا، اتنوں کو 30 دن کے لیے کون بٹھا سکتا ہے رمضان شریف کے علاوہ؟ خوشی خوشی ہے، کیسے آپ لوگ آئے ہوں گے؟ عافیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرمو، جھوم جاؤ مجرمو، رمضان گے غفران ہے۔ نماز با جماعت، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن پاک، اشراق و چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح اور ذکر و درود کی سعادتیں پاتے ہیں، وہیں علم دین کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ مومن کا تھوک تو وہ گندگی پر بھی ڈالنے کی اجازت نہیں، منع ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کی دیواریں ہیں، فنائے مسجد بھی بہرحال اس لیے تھوڑی کہ ادھر مطلب پان کی پچکاری ہمارے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو گندا کریں گے اس طرح تو گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کے گھر کی صفائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ساروں کی ذمہ داری۔ پان، گٹکا پلس سگریٹ بھی نہ لائیں، سگریٹ ان دونوں چیزوں سے خطرناک ہے۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا، یا رب بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا، یا رب۔ ان مدنی مذاکروں کے نتیجے میں راہ حق سے بھٹکے ہوئے راہ راست پر آتے غیر مسلم مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ استقامت بخشے۔ یہ ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو قلم تحفے میں پیش کروں گا۔ سب اسلاف کے کردار کی عملی نظیر، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، دامت برکاتہ العالیہ کی مشک بار اور عطر بار صحبت کے وہ نادر لمحات کے دیوانے اپنی بےتاب نظروں، بے ربط دھڑکتے دلوں کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا روزہ رکھوں گا۔ تصور اپنی قوم کا دل سے مٹا ڈالا، نبی کا عشق دے کر سب کو یکجا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ غافل ہو کر اگر بندہ سجدہ کرتے ہوئے سو گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی، وہ کس طرح کا سجدہ ہے؟ پیٹ جو ہے ان کی پنڈلیوں سے مل رہا ہے۔ مذکورہ صورت میں نماز واقع ہو یا نماز کے علاوہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ہم اس انداز سے سجدہ کرتے ہوئے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس انداز سے سجدہ کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور وہ ہے سنت کے مطابق سجدہ۔ اس کا انداز یہ ہوگا پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہو، ان دو میں سے اگر ایک شرط بھی پائی گئی تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، دونوں شرطوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ عصر کی نماز سے افطار کے وقت تک گڑ گڑا کر دعائیں، التجائیں اور اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ شب قدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہر عاشق رمضان شب قدر کا متلاشی ہوتا ہے۔ اس رات عاشقان ماہ رمضان اس مبارک مہینے کو الوداع بھی کہتے ہیں۔ رونقوں، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں بھرا مہینہ، ہائے ہم نے غفلت میں گزارا۔ حسرت حسرت شاک رمضان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ہر عاشق الوداع ماہ رمضان کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ پانچوں ٹائم, تہجد پڑھیں گے اور پاپا کی ہر فرمان پہ عمل کریں گے. پاپا بہت پیارے ہیں یار. پہلے بہت گناہ کرتا تھا, کتنا ہمارا محبوب تھا, ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. تو کب کیسے برداشت ہو گیا بچے سے, رمضان جتائی بچے نے جتائی. تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. مدنی شہر کے ناظرین, آپ بھی اپنی زندگی کے لمحات یادگار بنائیے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ایک مرتبہ ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے تشریف لے آئیے. آپ خود محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ عز و جل رمضان سے قبل آپ کی اور رمضان کے بعد کیفیت جو ہے وہ کیا تھی. اچھا, اب مہروز بھائی اگلے مدنی گلدستے کی طرف ہم انشاءاللہ تھوڑا سا تیزی سے بڑھیں گے, اور وہ الحمدللہ جو مقدس تبرکات اس حوالے سے کیا بات ہے. تبرک کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو برکت والی ہو, برکت والی چیزوں کو, بزرگوں سے جس چیز کو نسبت ہو, اسلاف سے جس چیز کو نسبت ہو, بالخصوص صحابہ اکرام و نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور ہم نے جو مدنی گلدستہ تیار کیا, جو آپ نے کہا کہ بزرگوں سے نسبت والی کئی اشیاء کا مجموعہ ہے, زیارت کرا رہے ہیں. بالکل جی, کیا بات جی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے. اور یہ تبرکات جو ہیں یہ ایک ہمارا معمول رہا ہے مسلمانوں کا, یہ سینہ بسینہ معمول رہا ہے کہ تبرکات ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوئے ہیں, اور ان تبرکات کی تعظیم اور ان سے برکتیں سمیٹنا یہ مسلمانوں کا ایک معمول ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان بھی اس کا معمول تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک, آپ کے جو بال مبارک ہوتے تھے, ان کو تبرک کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے لیتے تھے اور پیش کرتے تھے, اور پھر ان بالوں کا ایک بال تھا ام المومنین کے پاس جی, تو وہ جو ہے وہ اس کا پانی مریضوں کو پلاتی تھی, مریضوں کو شفا ہو جائے. اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی وصیت تھی یہ ان کے پاس جو تبرکات تھے اس کے حوالے سے, کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے ساتھ یہ تبرک بھی ہمارے ساتھ ہماری قبر میں منتقل کر دینا کہ ہماری مغفرت کا باعث بنے. کرام عالم رضوان کی اس تبرک سے تمسک اور اس سے برکت حاصل کرنے کی. تو اب مدنی چینل کے ناظرین آپ یقیناً مطلب جو ہے متمنی ہوں گے کون سے تبرکات. ہم نے بہت سارے تبرکات جو ہے وہ ایک سلسلہ ہمارا ہوا تھا مقدس تبرکات کا, جس میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری جو ہے وہ مختلف ہمیں مقدس چیزیں جو ہیں اور اس کی برکتیں الحمدللہ کچھ مطلب جو ہے وہ ہمیں دکھاتے تھے, اور اس سے میں جو ہے موئے مبارک شریف بھی ہیں جس کا بھی مطلب میں روزوئی بتا بھی رہے تھے. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورت سا مقدس تبرکات کا مدنی گلدستہ. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ مقام بھی تبرک والے ہیں, کعبہ شریف بھی تبرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی برکتیں عطا فرمائیں, وہ رات بھی برکت والی ہے. اور پھر تبرک جو نبیوں سے مس ہو جائے, کرتا مبارک حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بھیج رہے ہیں تبرک کے طور پر, تو اس طرح کی چیزوں کو اس سے تبرک لینا یہ یقیناً قرآن کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں پتا چلا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مجھے امید ہے کہ آج تبرکات کے کانسیپٹ کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. بہت اسپیشل, بہت پیارے اور بہت مقدس تبرکات کے ساتھ ہم آپ کے پاس موجود ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے اور اب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. یہ تبرکات مقدس, یہ تبرکات وابستہ ہو سے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار شریف کی چادر مبارک ہے. پھر میرے ساتھ الحمدللہ ہم جہاں موجود ہیں حضرت بی بی سکینہ ان کے روضہ مبارک کی چادر مبارک, سبحان اللہ, حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے روضہ انور کی چادر مبارک, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا تھا اس کی مٹی اور مبارک پتھر ہیں, سبحان اللہ. قدرتی طور پر درخت کی ایک ٹہنی جو ہے وہ لفظ محمد بنا رہی ہے, وہ ٹہنی بھی یہاں موجود ہے, سبحان اللہ. ایسی عظیم ہستیوں کے منہ مبارک ہیں کہ جن کے نام سنے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. یقیناً سب سے پہلے تو میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک منہ مبارک ہیں, اور اس کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک جلوہ فرما ہے, سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک جلوہ فرما ہے, اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے منہ مبارک کس قدر مبارک یہ وہ مناظر ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری آنکھیں یقیناً اس قابل نہیں کہ ان مبارک چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں. اللہ تعالیٰ ان منہ مبارک کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. مجھے امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو, سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کس قدر پیارے پیارے تبرکات مقدسہ. یہ مدنی چینل کی بہاریں ہیں, مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ جو ہم پیش کر رہے ہیں, آپ پیارے پیارے مدنی گلدستے دیکھ رہے ہیں, اور یہ مدنی گلدستوں میں کس قدر ہمیں سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے, اور کیسی پیاری پیاری چیزوں کی زیارتیں ہو رہی ہیں, ان زیارتوں سے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں. اور اب ہمارے چونکہ مدنی گلدستے اور آپ کی کالز اور آپ کے کچھ ایس ایم ایس, تو میں روز پہ کچھ ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عمر کوٹ سے عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات بہت اچھا ہے, اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کوئی کلام سنا دیجیے. یہ ہمارے جو ہے وہ ایس ایم ایس ہمیں پچھلے جو سلسلے میں موصول ہوئے, بنت عبد الرشید اتاری زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سے نگر, ہو سکے تو مفتی دعوت اسلامی کی جب قبر کھلی تو اس کے مناظر دکھا دیں. اچھا جی, انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی یادگار کلام سنا دیجئے یا یہ نعت سنا دیجئے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے مساسی بنے مہمان مدینے والے. امیرہ علیہ سنت کے حج عمرے کی کچھ مکے مدینے کی کچھ جھلکیاں دکھا دیجئے, اور بہت کچھ جو ہے آپ کی طرف سے فرمائشیں ہیں, کالز بھی ہیں آپ کی. ابھی ہم جو ہے آپ کو پہلے مدنی گلدستے دکھائیں گے, مدنی گلدستوں کی جانب جائیں گے. جو اب آنے والا مدنی گلدستہ ہے مہروز بھائی, وہ ہے ہماری نگرانی مرکزی مجلس شورا کا سنت و بھرا بیان. کیا بات ہے. اور آپ کے ہیں مدنی پھول. ٹھیک ہے, آپ کے مدنی پھول پر بات کرنا وہ ہے کہ سورج کو چراغ دکھانا. نہیں دکھائیں گے چراغ, نہیں دکھائیں گے, اس لیے کہ مطلب پریزنٹیشن سے کیا ہے وہ چیز اور زیادہ مطلب جو ہے وہ مدنی چل کے, جیسے ناظرین ہمارے کچھ ابھی مطلب جوائن کیا ہوگا کچھ اسلامی بھائیوں نے, یا کچھ نئے ہوں گے یا کچھ پرانے بھی ہوں گے, تو بھی مطلب ان کو یاد تازہ ہو جائے گی. بابو اللہ رب العزت بعض لوگوں کی زبان میں بڑی تاثیر عطا فرماتا ہے, اور امیر اہل سنت کے فیضان سے نگران شورا ان مبلغین میں سے ہیں, ان علماء اور ان واعظین میں سے ہیں کہ جن کی زبان میں اللہ رب العزت نے تاثیر عطا فرمائی ہے, اور جسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ معاشرے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا یہ نگران شورا کا کام ہے. اور صرف ہاتھ نہیں رکھتے, بڑے اچھے طریقے سے ہاتھ رکھتے ہیں, اور پھر یہ ہاتھ رکھنے کے بعد ہاتھ پکڑ کے راہ مدینہ پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ, تو نگران شورا کا اپنا مخصوص انداز بھی ہے. پھر ان کے جو تجربات ہیں وہ بہت وسیع ہیں, اور ان کے جو مشاہدے میں نے جو محسوس کیا, آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہو, ان کا جو مشاہدے کی صفت ہے, ایک ہوتا ہے ہم بھی ایک چیز دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھتے ہوں گے, لیکن ایک چیز کو دیکھ کے اس سے حاصل ہونے والے نتائج کیا ہیں, اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول کیا ہیں, یہ ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی بساط کے انداز مطابق نکالتا ہے. جو ہے وہ تو مطلب ایسی سرسری مطلب لیتی ہے ہر چیز کو, لیکن نگران شورا الحمدللہ جو ہے اس پر کلام بھی کرتے ہیں, ڈیپتھ میں گفتگو بھی کرتے ہیں, اور ایک اہم بات مسائل اور مسائل کے بعد حل بھی ارشاد فرماتے ہیں. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں نگرانی مرکزی مجلس شورا کے مدنی پھول, خوبصورت سا مدنی گلدستہ, مسلمان کا غیر مسلم سے تقابل کے حوالے سے آپ نے ہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سنت و بھرا بیان فرمایا تھا, اس کا کچھ مختصر سا اقتباس پیش خدمت ہے. آپ مسلمان کو غیر مسلموں کے کردار سے تو تقابل نہ کرے، غیر مسلم کا اور مسلمان کا تو کوئی تقابل ہے ہی نہیں. مسلمان کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس سے بہتر تو اس میں اور کیا مطلب آپ تقابل کے لیے بات لائیں گے. ہاں آپ مسلمان کا عملی حوالے سے اگر کوئی تقابل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن اور حدیث اور شریعت کے احکام سے کریں، نو ڈاؤٹ یہی ہمارا معیار ہے. اور اگر کفار نے کوئی عمدہ انداز اختیار کیا ہے تو اس سے کئی عمدہ انداز ہیں جو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کار ہیں جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے تھے، ہماری بھی عملی ہے. اور ایک ہوتا ہے ظاہری خوبصورتی، کفار کے تو کئی انداز ایسے ہیں جو بناوٹی ہیں، دگوسلے ہیں، دکھانے کے کچھ اور ہیں. ورنہ آج کل جیسے کہ عورتوں پر ظلم و ستم کی جو باتیں عموماً مشہور ہوتی ہیں، میں نے خود مضامین پر ہیں، اس وقت بھی انگریزوں کے ممالک کے اندر، کفار کے ممالک میں عورت کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی عورت کے ساتھ کی جاتی ہے. آئے دین مارے جاتی ہیں، آئے دین ان کے ساتھ برائی ہوتی ہے، آئے دین ان کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے. یقین نہیں آتا تو آپ کسی بھی سمجھدار آدمی سے معلوم کر سکتے ہیں، یہ میرے خود مضامین پڑھے ہیں، مضامین پڑھے ہیں. ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کرتے ہیں ان کے پاس اسلام اور دین کی معلومات نہیں ہے. بالکل درست ہے کہ غیرت کے نام پر جو عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جنہیں مارا جاتا ہے بلا وجہ، پیٹا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. لیکن جو تقابل کیا جاتا ہے نا اور کمپیریٹیولی بات کی جاتی ہے، پھر انڈیپینڈنسی اور اکویلٹی کی بات کی جاتی ہے، آزادی اور برابری کی جو بات کی جاتی ہے، یہ سب کے سب ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں اختیار کر کے مغربی ممالک آج بھی پچھتا رہے. وہاں کی عورتیں آج بھی ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کی عورتیں آج بھی بازاروں میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں اور مرد جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے شرابیں پی رہے ہوتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کی عورتیں جو کما کما کر کھلا رہی ہوتی ہیں، ان کی بچیاں ان کو کما کما کر کھلا رہی ہوتی ہیں. ارے اس مردار پہ کیا لالچ ہے، یا دنیا دیکھی والی ہے. تو مسلمان کا تقابل غیر مسلم کے طور طریقے سے کبھی بھی مت کریں. ہاں آپ ہمارا تقابل کریں، اسلام اور دین کی باتیں ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنے غلاموں کے لیے رول ماڈل بنایا ہے کہ ان کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے پیروی کے لیے عطا فرمایا کہ ان کی پیروی کی جائے. ہم ان سے اپنا تقابل کریں گے نا کہ ان کی سیرت کے مطابق ہماری سیرت کتنی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، سنتوں کے سانچے میں ڈھلی ہے، سیرت صحابہ کے سانچے میں ڈھلی ہے، یہ دیکھنا ہے. جی یہ دیکھنا ہے مہروز بھائی کہ ہماری زندگی کس سانچے میں ڈھلی ہے، مطلب سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علمیہ ہے ہمارا باپو جی، کہ جب ہم تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں، تقابل کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم الٹے انداز پہ تقابل کرتے ہیں. جس چیز پہ تقابل کرنا چاہیے، جس چیز کی ہل سے ایک مسلمان میں ہونا چاہیے، آج اس کی ہم پیروی نہیں کر پا رہے. اور ایک بات بڑی پیاری نگرانی شورا نے ایک اور بیان میں فرمائی تھی کہ ہم ان کی نقل کرتے ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے. یعنی جب میدان عمل میں جاتے ہیں تو ہم ان کی نقل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے. تو یہ تو کوئی مطلب معقول بات نہیں ہے. ہمیں تو بلکہ ان کی نقل کرنا چاہیے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں الحمدللہ عز و جل، ان سے جو محبت کرنے والے تھے، ان پہ جو جانثار ہونے والے تھے، صحابہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے نقش قدم پہ ہمیں جی چلنا چاہیے. اور ان کے جانثار میں سب سے ماشاءاللہ جو نام ہے اور جنہوں نے فدا کر دیا، سب کچھ فدا کر دیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عاشق اکبر، عاشق اکبر. اور آپ کا جو ایک خاص وصف ہے اس پر بھی مطلب اس سے بھی کچھ روشنی پاتے ہیں. وہ خاص وصف ہجرت، ہجرت کی جو نیکی اور ہجرت کا جو سفر اور ہجرت کا جو مطلب آپ کے ساتھ مطلب رہا، ہجرت کی رات جو تھی، یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. تو یہ تو وہ نیکی ہے جس پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت رش کیا کرتی تھی، اور کرنا بھی چاہیے، واقعتاً ایسی نیکی تھی. اور ہجرت کا جو سفر ہے، الحمدللہ مدنی چینل پہ ایک سلسلہ بھی ہمارا حاجی عبد الحبیب نے پیش کیا تھا ہجرت کے حوالے سے, ہجرت رسول اللہ کی, ہجرت رسول اللہ کی. تو ہجرت کے حوالے, سفر ہجرت جو ہے نا, اگر صرف اسی کو بیان کیا جائے, یہ ایک طویل ٹاپک ہے جسے کا سلسلہ کیا گیا ہے, اور اس کی اپنی ایسی بہاریں ہیں, ایسی اس کے اندر سے مطلب چیزیں مدنی پھول نکل کر سامنے آتے ہیں ہمارے, اگر ہم بغور اس کا مطالعہ کریں تو کہ وہ دماغ روشن کر دیتے ہیں. اچھا یہ تو مطالعے کی طرف ماشاءاللہ آپ نے توجہ دلائی, اور واقعی مطلب اس سے بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ فیوزات اور برکات حاصل کی جاتی ہیں. ہم دکھائیں گے بھی آپ کو, اور اس سلسلے میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر مبارک تھا جی, اس میں کئی مقامات ایسے جہاں پر مطلب آپ کچھ دیر کے لیے قائم فرما ہوئے, تشریف فرما ہوئے, وہاں کچھ واقعات ہوئے, تو وہاں پہ بھی مطلب ہمارے رکن شورا اپنے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ, مدینے کے قافلے کے ہمراہ الحمدللہ وہاں پہنچے, اور وہاں مدنی پھولوں کے کبھی سلسلہ ہوا. بڑا خوبصورت سا ایک جو ہم نے مدنی گلدستہ تیار کیا ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی. باپو یامی ایک مشورہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ہجرت دیکھیں گے ابھی انشاءاللہ, دیکھیں گے تو ام معبد کے گھر میں ان کے پاس جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے. تو اس کے بعد عبد الحبیب بھائی نے بیان کیا تھا اس کو, لیکن کتابوں میں بھی پڑھنے کے لائق ہے کہ جب ان کے شوہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون آیا تھا, اب وہ جانتی نہیں تھی کون آیا تھا, تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا اقدس بیان کیا اللہ ہے, اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اور بڑھ جاتا ہے, اور اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں باپو, جب آپ محبت کرتے ہیں, اگر محبت کے عوامل بڑھتے جائیں تو پھر وہ محبت بھی بڑھتی جاتی ہے. ہم مانتے تو ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب حسینوں سے زیادہ حسین ہیں, آپ کو رب کائنات نے ایسا حسن عطا فرمایا, حسن ملیح عطا فرمایا, لیکن وہ کیسا تھا؟ تو میرا مشورہ ہے, مکتبۃ المدینہ نے دو کتابیں شائع کی ہیں, ایک سیرت مصطفیٰ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, اور دوسری ہے سیرت رسول عربی. یہ دونوں کتابیں لیجئے, اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت ہی پڑھیے, اور بالخصوص سراپا اقدس کو بھی پڑھیے, تو انشاءاللہ عزوجل خوب برکتیں ملیں. تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی یہ بھی کہ آپ نے جو سراپا اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا نقل فرمایا, اور ایک ایک لفظ سے جو ہے وہ خوشبو اور مطلب روشنی, اور الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں. تو مدنی چینل ناظرین, آپ یقیناً منتظر ہوں گے اس مدنی گلدستے کے جو سلسلہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اس میں سے تیار کیا گیا ہے. تو مدنی گلدستہ ملاحظہ فرمائیے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قافلے کے ساتھ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیموں کے قریب ہم پہنچے ہیں. چاروں طرف صحرا ہے, ہماری گاڑیاں بھی ہم نے کچھ اسلام بھائی کو روانہ کر دیا ہے, اب کچھ اسلام بھائی کیمرامین اور ہم یہاں موجود ہیں, اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دور دور تک نہ پانی ہے, نہ وضو کا انتظام ہے, نہ پینے کا انتظام ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے اسلامی بھائیوں کو, اور نماز بھی پڑھنی ہے, اور ہماری گاڑیاں اب نہ جانے کب آتی ہیں. ظاہر آدمی یاد دلا رہی ہیں اس سفر کی کہ وہ بھی تو ایک سفر ہوا کرتا تھا جب اونٹوں پر گھوڑوں پر یہ سفر ہوتا ہوگا, کہیں تیمم کر کے نماز پڑھتے ہوں گے, کہیں پیاسے رہ جاتے ہوں گے. تو صحرا عرب ہے, انشاءاللہ امید ہے کچھ دیر میں گاڑیاں آ جائیں گی, لیکن بہرحال شوق بڑا ہے اس مبارک سفر کو قریب سے دیکھنے کا, اس مقامات کو قریب سے دیکھنے کا. اللہ تعالیٰ ہماری یہ سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اخلاص بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی پیاس کے صدقے ہمیں محشر کی پیاس سے محفوظ فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دام دل سوئے بھیا بان عرب زبان ہی نہیں ہے. مدد آئی ہمارے پاس مسئلے عربی یہاں پہنچے, اور مزے کی بات ہے انہوں نے بھی ہمیں یہاں آ کر وہی واقعہ میں محبت رضی اللہ تعالیٰ کا سنایا, انہوں نے کہا یہی تو مقام ہے کہ جہاں واقعہ ہوا, اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے تو وہ گھر بھر گئے, وہ زائد ہو گیا. ہمیں انکوائر کیا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے, وقت تھوڑا ہے, یہ اپنے مدرے میں لے آئے ہیں, یا بہت سارے جانور بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, اب ہم یہاں وضو کریں گے, انشاءاللہ تھوڑی دیر باقی ہے, ظہر کا وقت ختم ہونے میں نماز پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ آپ کو کچھ عربیوں کا مزرعہ, جس کو یہ مزرعہ کہتے ہیں ہمارے, جس کو فارم ہاؤس کہہ لیں یا جہاں پر وہ جانور وغیرہ پالے جاتے ہیں, وہ بھی دکھائیں گے, اور پھر ہمارا سفر بھی آگے بڑھ جائے گا. چینل کے ناظرین, آپ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں, کیا گفتگو, کیا مطلب آپ کی فرمائش ہے, کچھ کالز جو ہے اپنے سلسلے میں روز بھائی اب شامل کرتے ہیں. جی کچھ کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفیس علیہ تاری ہری پور سے, قط اسلامی کے مدنی چینل پہ جو سلسلہ آ رہا ہے, مدنی چینل کے یادگار لمحات, اس میں حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام پڑھا تھا انہوں نے, اللہ اللہ کریے تا گل بن دی, مرشد کا عمل پڑھیے تا گل بن دی, مہربانی فرما کے اسے دکھا دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک مدنی پھول بھی اگر قبول فرما لیں تو دعوت اسلامی کی تنظیمی اصطلاح میں آپ کے شہر ہری پور کو ہم کہتے ہیں سبز پور, تو یہ بھی قبول فرما لیجئے, آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی ہے. مزید کچھ کال دے دیجئے. جی میرا نام محمد صفدر رفتاری ہے, میں سعدیہ روڈ رانا ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں, اور میری فرمائش یہ ہے کہ جب مدنی چینل نیا نیا شروع ہوا تھا تو اس وقت چار مختلف جانوروں کی آواز میں اللہ کا ذکر سنایا جاتا تھا, دکھایا جاتا تھا, اگر وہ اس اتوار کو دوبارہ دکھا دیں تو مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں جو آپ کی فرمائشیں ہیں وہ مدنی گلدستے نکال کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے اتوار کا حوالہ دیا ہے تو اس میں ہمارا یہ جو سلسلہ ہے الحمدللہ ہر جمعرات کو کم و بیش رات 9:30 بجے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلیکاسٹ کیا جاتا ہے, جس میں ہمارے ساتھ ایک اسلام بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے پاس ہمارے ساتھ مہروز بھائی ہیں. اور کچھ مزید کالز ہیں, کچھ ہمارے ناظرین کچھ کہنا چاہتے ہوں تو وہ بھی دے دیجیے. شکریات, میرا نام ہے شرگودا سے بول رہا ہوں. پہلا جو مدنی مذاکرہ ٹی وی پر چلا تھا وہ دیکھنا چاہتے ہیں, مہربانی فرما دیں. اچھا جی, پہلا مدنی مذاکرہ, انشاءاللہ عز و جل پہلا مدنی مذاکرہ جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے پیش کرنے کی. اور پچھلے سلسلے میں جو ہے وہ ظاہر ہے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ, مقبول عام سلسلہ, بچے کو بھی آپ اٹھا کے پوچھیں گے نا, ذہنی آزمائش, ذہنی آزمائش. اور اس اتوار کو بھی الحمدللہ جو ہے وہ دلچسپی بہت, سب کی دلچسپی ہے بالکل الحمدللہ رب العالمین. اس میں جو ہے ہمارے پاس ایک کال بھی آئی تھی پچھلے سلسلے میں, روزی پہلے کال شامل کر لیتے ہیں پھر مدنی گلدستے کی جانب چلیں گے. جی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کے یادگار لمحات سلسلے میں میری یہ خواہش ہے کہ شہزادہ اتار دامت برکاتہم العالیہ, چھوٹے شہزادے جو زینی آزمائش سیزن 6 میں تشریف لائے تھے, اس کے کچھ مناظر دکھا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذہنی آزمائش, ٹھیک ہے, سلسلہ پلس ان کی فرمائش ہے سیزن 6 دوسرا, پھر تیسری فرمائش شہزادہ اتار الحاج بلال رضا اتاری المدنی. تو آپ یعنی یہ بیان کر رہے ہیں کہ کتنی فرمائشوں کو ایک ساتھ آپ پورا کرنے, ایک ساتھ پورا بھی کرنے جا رہے ہیں, اور ایک خوبصورت سا گلدستہ بھی جس میں ذہنی آزمائش بھی اور شہزادے حضور بھی جو ہے وہ پورا, مطلب جو ہے وہ سلسلہ. اچھا جی, اس سلسلے میں بھی اگر آپ دیکھیں ایک مدنی چینل کی خوبصورتی کہ یہ مدنی چینل کے یادگار لمحات ہیں, تو اس سلسلے کے ذریعے بھی ہمارے ناظرین بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور سیکھ رہے ہوں گے, لیکن اگر مزید توجہ کریں تو یہ جو آپ گلدستے دکھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو یہ سمجھ لیں آپ یہ وہ ہے سمری ہے, تو آپ سمری سے بہت کچھ مدنی پھول چن سکتے ہیں. جی بڑی پیاری بات کہی, سمری ہے, خلاصہ ہے, اور مطلب بالکل جو شروع میں بعض اوقات پریفرنس بھی لکھا ہوتا ہے, تو بہرحال نچوڑ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے الحمدللہ. تو ابھی جو ہے وہ مدنی گلدستہ جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہوں گے اسلام بھائی, بالکل چلیں کہ شہزادہ عطا. جی بالکل تہروز بھی فرمانے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ, سلسلہ ذہنی آزمائش کا. جی تین تین اشارے کرنے ہیں دونوں طرف کی ٹیموں نے, باری ہے ہمارے مدرسے والوں کی. جی ایک نکالیں, آئیے جی. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینہ مدینے کا صحن, صحن مدینہ سمندر پہاڑ صحرا, صحرائے مدینہ. صحرائے مدینہ جواب درست ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے نا, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے. کیا بات ہے جی, اگر طرز میں سنا دے ہمیں شہزادے تو کیا بات ہے, سبحان اللہ. یا رب میرے دل میں یہ تمنا ہے مدینہ, یا رب میرے دل میں یہ تمنا ہے مدینہ, ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا ہے مدینہ, ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا ہے مدینہ. وقت شروع ہوتا ہے اب. پرندہ چیل پرندہ ویری ڈیفیکلٹ کوشچن, جلدی جلدی کوشش کیجیے. پرندہ پرندہ ریپیٹ حلوہ بنانے کا اختلاف کڑھائی کڑھائی دیکھی اللہ دیکھ ٹائم جلدی اڑتی ہوئی دیکھ اڑتی ہوئی دیکھ انبیلیویبل آخری سیکنڈ اڑنے والی دیکھ جواب درست مان لیتے ہیں انبیلیویبل آخری سیکنڈ میں جواب دیا ہے بہت دیر سے بےچارے گوٹا لگا رہے تھے پھر بھی دیکھ نہیں سمجھا سکے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اعلی حضرت کی ولادت کس دن ہوئی ہفتے کے دن اعلی حضرت کی تاریخ ولادت ہجری کے ساتھ بتائیں 10 شوال 1272 اعلی حضرت کا تاریخی نام بتائیں المختار آپ کے دادا نے آپ کو کس نام سے پکارا رضا آپ کے احمد رضا آپ نے ایک پہلا فتویٰ کس عمر میں دیا 13 سال 10ویں 4 سے آپ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک اس مکمل کر لیا تھا ایک ماہ میں آپ کی کنیت بتائیں لادری آپ نے کم و بیش کتنی کتابیں تصنیف فرمائی 1000 سے زیادہ اعلی حضرت نے اپنے وصال جی جناب ٹائم ختم ہو گیا 8 سوال ہی ہو پائے لیکن ماشاءاللہ کافی صحیح جواب دیے دیکھتے ہیں کتنے نمبر حاصل کیے ہیں 7 صحیح جواب دے دیے ہیں تو نے باطل کو مٹایا جب قلم تو نے اٹھایا ایک اسلامی بھائی ہیں عبد الوحید رضوی، یہ جامعۃ المدینہ سکھر میں کے طالب علم ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ منقبت سنا دیں، احمد رضا میرے احمد رضا، تو ماشاءاللہ آپ نے ایس ایم ایس کیا اور جو ہے وہ ہم نے یہ مدنی گلدستہ تیار بھی کیا ہوا تھا، اور آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ الحمدللہ بھی مطلب یہ مدنی گلدستہ ماہ رضا آن ایئر بھی ہوا، جی ماہ رضا کی بھی آمد آمد ہے، اور میرے سے ایک تو ذہنی آزمائش ہو گیا سلسلہ، ٹھیک ہے، اور ایک مدنی مذاکرہ، یہ دو مطلب سمجھ لیجئے پلر، مطلب یعنی دو جو ہیں وہ بہت ماشاءاللہ مدنی چینل مدنی مذاکرے کی تو کیا بات ہے، اللہ رب العزت امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، اور ماہ سفر کو بھی اس میں لے لیجئے جو آپ فرما دیتے ہیں، ماہ سفر کی بھی اور ماہ مطلب جو ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی، ماہ رضا کی بھی آمد آمد ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی کیا بات ہے، اور میرے اعلی حضرت کی بھی کیا بات ہے کہ مدنی مذاکرہ جو ہے کہ دعوت مدنی چینل پہ تو بعد میں آیا نا، یہ تو پہلے سے ہی پہلے سے سنت فرماتے ہیں اور بہت ہی پہلے سے فرماتے ہیں، مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت نے فرمایا، یعنی دعوت اسلامی کے وجود سے بھی پہلے امیر اہل سنت اس مدنی مذاکرہ نہیں کہلاتا تھا، لیکن اس انداز سے یعنی وہی سوال جواب والا سوال جواب کی ترتیب ہوا کرتی تھی، اور امیر اہل سنت کے جواب دینے کا جو انداز ہے میرا مشاہدہ بھی ہے، اور اسلامی بھائیوں نے بیان بھی کیا اس چیز کو کہ امیر اہل سنت جو جواب عطا فرماتے ہیں اتنا تفصیلی ہوتا ہے، اتنا یعنی جو گوشے ہوتے ہیں نا اس سوال کے اندر مختلف گوشے ہوتے ہیں، ایک تو آپ نے سوال کیا تھوڑا سا تھوڑا سا ایزی کیجیے ایزی کریں جی جی، ایک سوال کیا، اب ایک سوال میں ایک تو سینٹرل کوشچنز ہے آپ کا جو آپ نے بیان کر دیا ہے کہ بھئی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن امیر اہل سنت اس سوال سے پہلے اور اس سوال کے بعد اس سوال کے دائیں اور بائیں جانے جو سوالات کھڑے ہوئے ہوتے ہیں امیر اہل یا ہو سکتے ہیں، ہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، تو امیر اہل سنت ان کو بھی اس کے اندر سمیٹ لیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوب فیضان ملا امیر اہل سنت، یعنی امیر اہل سنت جو ہیں ان کی ذات میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کی، اور بالخصوص اگر میں کہوں فتاوی رضویہ شریف جو ہے اس کا بڑا فیضان ہے، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب آپ فتاوی پڑھیں تو اس میں ایک انداز یہ نظر آتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی سائل استفتا بھیجتا ہے سوال بھیجتا ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، تو اعلی حضرت اس استفتا اس سوال میں اگر کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے اس کی تصحیح کرتے ہیں، اس کے نام میں اگر کوئی غلطی ہے اس کی تصحیح کرتے ہیں، اور پھر اس سوال سے پہلے اگر کوئی سوال قائم ہو رہا ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو امیر اہل سنت کا بھی یہی انداز ہے، تو آج جب امیر اہل سنت ایک چیز کو بیان کرتے ہیں دیگر مبلغین بھی بیان کرتے ہیں ان کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن امیر اہل سنت کا فیضان یہ ہے کہ کوئی نو عمر بچہ ہو مدنی منہ ہو جو تھوڑی عقل و سمجھ رکھتا ہو، یا کوئی 70-80-90 سال کا بوڑھا شخص ہو، وہ دونوں ہی اس کی بات امیر اہل سنت کی بات جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی شخص ان پڑھ ہو پڑھا لکھا نہ ہو یا کوئی شخص باقاعدہ پڑھا لکھا ہو وہ بھی امیر اہل سنت کی بات خوب سمجھ لیتے ہیں، تو مدنی مذاکرے کی تو کیا بات ہے، اور پھر اس کے ذریعے جی جی کفر کے اندھیرے چھٹتے ہیں، الحمدللہ اسلام کی شمع فروزہ ہوتی ہے اور اس کو مزید وسعت دی جاتی ہے، اور پھر جو گناہوں کی نحوست ہیں وہ چھٹتی ہیں، گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے، نیکیوں پہ عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی مدنی مذاکروں میں شرکت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس سے برکتیں سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ماشاء اللہ ڈیٹیل میں مطلب جو ہمارے مہروز بھائی نے بڑے خوبصورت انداز سے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ایک بات میں آپ کو لائیو بول دیتا ہوں جی، تو آپ بولیے گا، بادشاہ نہیں بولنے دیں گا آپ بعد میں بول دیجئے گا، ہم ابھی مدنی گلدستہ ہمارے پاس تیار ہے انشاءاللہ، اس مدنی گلدستے کے بعد جو مہروز بھائی بات کرنا چاہ رہے تھے ہم وہ بھی انشاءاللہ ان کی بات بھی لے لیں گے، اور میں دوران گلدستہ نہیں کروں گا انشاءاللہ عز و جل، اور ابھی دیکھیے امیر اہل سنت کا فیضان، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، دیکھیے مدنی گلدستہ آج کل گھریلو کام کاج کی مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے، اب کھانے جدید سے جدید ہو گئے ہیں، ان میں کافی وقت صرف ہو جاتا ہے، ایسے میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کیسا کریں؟ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے گھر میں گیس بھی نہیں ہوتا تھا، وہ لکڑی کی وہ چیلن ہم اکٹھی کرتے تھے، تو وہ کوئلے اوپر رکھ کر نیچے یہ وہ لوہے کی ایک سگڑی بولتے تھے اس کو چولہا ہوتا تھا، اس میں یہ ٹھونس کے وہ جلا کر اور اوپر سے کوئلے, اس طرح ہم کھانا پکاتے تھے. اتنا مشکل ہوتا تھا اس دور میں, نہ ہمارے گھر میں لائن کا پانی تھا اور بھر کے لانا پڑتا تھا گلیوں سے. پھر بھی ہماری امی بڑے بھائی نمازیں تو پانچوں پڑھتے تھے, اس کے علاوہ ڈبے میں بادام نکالتے تھے, وہ کب سفید کپڑا بچھا کر اس میں ڈالتے تھے اور کچھ پڑھتے تھے. یہ سب یہ پرانے لوگ کیسے کرتے تھے. اب تو کوکر آ گیا, پہلے امی کو خود پکانا پڑتا تھا, اب یہ اوون پکاتا ہے. پھر بھی کہتے ہیں مصروفیت بڑھ گئی, عبادت کا جذبہ کم ہو گیا, شوق کم ہو گیا, اس لیے لگتا ہے کہ مصروفیت بڑھ گئی. پہلے بھی طرح طرح کے کھانے بنتے تھے. یہ سب ہم نے بچپن سے جب سے آنکھ کھولی دیکھے ہیں, یہ سب ہوتا تھا. اور ساتھ میں نمازیں بھی ہوتی تھی, عبادتیں بھی ہوتی تھی, مسجد میں نمازیوں کی بھی اچھی تعداد ہوتی تھی. لیکن اب یہ جو لوگ ہیں نا, یہ اب وہ سوشل میڈیا کے پیچھے, تو گناہ بھرے چینلز کے پیچھے, اور خدا جانے کن کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. اس دور میں یہ مصروفیات نہیں تھی, جو اب یہ باطل مصروفیات بڑھ گئی, غلط مصروفیات بڑھ گئی. بعض فضول ہیں, بعض گناہ بھری مصروفیات ہیں, وہ بڑھ گئی. اگر یہ ساری مصروفیات چھوڑ دیں تو عبادت کے لیے وقت ہی وقت ہے. اور بھلے وہ روز کی 12 ڈشیں بھی اگر امی بناتی ہے اپنے بچوں کے ابو کو خوش کرنے کے لیے, تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. رضی آن ایئر کچھ آپ فرمانا چاہ رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی تو ماشاءاللہ عز وجل مسکرا مسکرا کے اور باپو دلجوئی فرما رہے ہیں, لیکن مدنی چینل کے ناظرین باپو جو ہے ہمارے بڑے ہیں, اور یہ سلسلے کے بعد انشاءاللہ تربیت بھی فرماتے ہیں اپنے مخصوص انداز پہ. تو آپ تو سلسلے کے بعد دوسرا سلسلہ دیکھیں گے, میں انشاءاللہ باپو سے تربیت کے مدنی پھول لوں. اچھا, بہرحال یہ بھی ہم میں آپ کو آن ایئر عرض کر دوں, الحمدللہ ہمارا اور مہروز بھائی کا جو ایک ڈویژن تھا جہاں میری بہت پہلے رہائش تھی, تو الحمدللہ وہ ایک ہی تھا. تنظیمی طور پر بھی ہم مطلب جو ہے وہ ایک کابینہ میں ایک عرصے تک مطلب جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں پہ, تو ان کی میری اور الحمدللہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. اب جو ہے آپ نے مدنی مذاکرہ دیکھا, مدنی مذاکرے کا خوبصورت سا چھوٹا سا مدنی گلدستہ دیکھا, جس میں امیر اعلی سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے احسانات, بارہا اور آنے والا ہے مہینہ ماہ رضا کے فوراً بعد الحمدللہ رب العالمین ربیع الاول کی آمد آمد ہے, جشن جی ہاں ربیع النور شریف کی آمد آمد ہوگی, اور مطلب جو ہے وہ ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہوں گی, برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. سرکار کی شان, سرکار کے فضائل, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات, سرکار دو عالم. ابھی جیسے ابتدا میں آپ نے جو اس میں جب ہم تبرکات مقدسہ کی زیارت کروانے جا رہے تھے, جب بھی آپ نے کچھ مطلب جو ہے وہ مقدس تبرکات, یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے تبرکات, صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے الحمدللہ ان کا ادب کیا کرتے تھے, اس سے متعلق بھی ہماری گفتگو ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق جو ہے مفتی قاسم صاحب کا ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے. کیا بات ہے. تو مفتی صاحب نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق بیان فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ بھی مطلب ایک بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ ٹاپک ہے, اور ہمارے لیے جیسے کہ مہروز بھائی نے بھی ہمیں مطلب ایک دو مرتبہ ابھی سلسلے میں یہ کہا کہ توجہ کے ساتھ دیکھنا, تو توجہ کے ساتھ دیکھیں گے, توجہ کے ساتھ سنیں گے, اور کوشش کریں گے لکھ بھی لیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی ہم برکتیں حاصل کریں گے. ہم چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی قاسم عطاری مدذلہ العالی. یہ جو بندوں کے حقوق ہم کہتے ہیں اور حقوق اللہ, اللہ کے حقوق, کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق علماء نے بیان فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق یقینی طور پر علماء نے بیان فرمائے ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بھی ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر آپ کے کچھ حقوق ہیں. سبحان. ویسے تو حقوق کے اعتبار سے اگر بات کریں تو مسلمان کی تخصیص نہیں, یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ صرف مسلمانوں پر حقوق ہے. اچھا. بلکہ ساری انسانیت کے اوپر ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہیں. سبحان. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے, اور صرف انسانوں کی طرف نہیں بلکہ تمام جہانوں کی طرف. کیا بات. تمام انسانوں کی طرف, تو قرآن پاک میں ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے محبوب آپ فرما دیں کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. تو تمام انسانوں کی طرف ہیں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق تمام انسانوں پر ہیں. جب کسی بادشاہ کا ایک نائب آتا ہے تو وہ نائب ان تمام لوگوں پر بادشاہ کا نائب ہوتا ہے جن کی طرف اسے نائب بنا کر بھیجا گیا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نائب ہیں, تو تمام انسانوں پر ہی آپ کی بات ماننا لازم ہو جاتا ہے اور آپ کے حقوق لازم ہو جاتے ہیں. اچھا, تمام چیزوں کے اوپر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کا حق یہ جانوروں پر بھی ہے کہ وہ آپ کی تعظیم کریں. اللہ اللہ, آپ کا حق احد پہاڑ پر تھا کہ آپ سے محبت کریں. کیا بات, کیا بات. آپ کا حق درختوں پر تھا کہ آپ پہ سلام پیش کریں. کیا بات. آپ کے حکم کو تسلیم کریں, آپ کے حکم پہ چل کے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. سبحان. تو یوں اس اعتبار سے اسی طرح آپ کا حق تھا کہ آپ اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. سبحان اللہ. آپ کا حق تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو بادل برسنا شروع ہو جائے. آپ کا حق تھا بادلوں کے اوپر کہ آپ دوبارہ اشارہ کریں تو بادل چھٹ جائیں اور بارش برسنا بند ہو جائے. تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق مبارکہ ہیں وہ ویسے تو تمام انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام کی تمام کائنات کے اوپر ہیں. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. جب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو حضور کی رحمت جب سب کے لیے ہوئی تو سب کے اوپر آگے سے شکریہ ادا کرنا اور احسان مندی کا مظاہرہ کرنا تو ضروری ہو جائے گا. جب سرکار رحمت ہیں تو جس پہ رحمت ہوتی ہے وہ آگے سے احسان کا بدلہ دیتا ہے, وہ شکریہ ادا کرتا ہے, وہ آگے سے عاجزی اختیار کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس اعتبار سے حقوق تو عالمین پر ہیں. کیا بات, تمام جہانوں پر ہیں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ماشاء اللہ عز و جل, سرکار کے حقوق تمام عالمین پر. اور جی فرمائیں باپو. اس پر بھی میں یہی عرض کروں گا کہ بڑی جامع کتاب ہے سیرت مصطفیٰ. سبحان اللہ. سیرت مصطفیٰ خرید فرما لیجئے, مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی. اور اگر آپ چاہیں تو اس کا پی ڈی ایف ورژن جو ہے وہ بھی ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت بہترین کتاب ہے. سیرت پر باپو جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کئی کئی جلدوں میں, دس دس جلدوں میں بھی سیرت پر کتابیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک جلد میں ہے تقریباً 700-800 صفحات کی کتاب ہے یہ, اور 250 روپے اس کی شاید قیمت ہوگی. لیکن ایسی کتابیں مطلب ایک گھر میں ہونی چاہیے, خود بھی پڑھنی چاہیے, اپنے بچوں کو بھی پڑھانی چاہیے. اس کا جو آخری باب ہے نا وہ ہے ہی حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق. اور یہ بھی مطلب دلچسپ ٹاپک ہے, ڈفرینٹ سا بھی ٹاپک ہے اور سمجھ میں بھی آیا. اچھا, دعوت اسلامی کے الحمدللہ رب العالمین مدنی قافلوں کا سفر, یہ عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی اور عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع کو مطلب فروزاں کرنے کی کوشش ہے. الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو ہے وہ سفر کرتے رہتے ہیں اور مدنی قافلوں کی برکتیں ہیں, بہاریں ہیں. ایک جو ہمارے پاس مدنی گلدستہ ہے وہ ہمارے پاس کی فرمائش بھی آئی تھی, تو پہلے ہم کال لے لیتے ہیں اور پھر ہم دکھائیں گے آپ کو مدنی گلدستہ جس میں جو ہے وہ نیپال جو ملک ہے, پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ملک ہے, وہاں سے ایک جو ہے وہ خاکہ ہم نے تیار کیا تھا. وہ انشاءاللہ بڑا خوبصورت سا دلچسپ مدنی گلدستہ ہے. پہلے کال چلا دیں اور پھر ہم انشاءاللہ مدنی گلدستہ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام فرید عطاری بات کر رہا ہوں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. میں نے دیکھنا تھا مدنی خاکہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کا, مدنی منوں کا, جو 5 سال پہلے تقریباً وہ ہم نے مدنی چینل پر دیکھا تھا. وہ کسی اسلامی بھائی کے نا وہ مدنی قافلے کو دیکھتے ہیں مسجد کے اوپر سے اور اس کی طرف یعنی کہ بھاگتے ہیں, وہ ہمیں بہت پسند آیا تھا. رائے مہربانی آپ وہ ذرا دکھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا اپنی کال میں. یہ اسلامی بھائی الحمدللہ جو یعنی سفر جی سفر تھا مدنی قافلے میں, نیپال میں سفر کا یہ سلسلہ تھا جو مدنی منا بڑا دلچسپ ہے. تو مدنی جو ہے آپ ان کی اس فرمائش کو بھی پورا کرتے ہیں اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آپ کو نیپال خاکے کا. کاش دشت طیبہ میں میں بھٹک کے مر جاتا. مدنی چینل آیا ہے, مدنی چینل چھایا ہے, مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے. مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے. مدنی چینل آیا ہے, کاش دشت طیبہ میں میں بھٹک کے مر جاتا, کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی, کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی, کاش گنبد خضرا, کاش گنبد خضرا, کاش گنبد خضرا پر وش میں گر جاتا اور تڑپ کے مر جاتا, کاک وش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مر جاتا, پھر تڑپ کے مر. چینل کے ناظرین, آپ جو ہم سے مدنی گلدستوں کی فرمائش کرتے ہیں, الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنا رن ڈاؤن اسی حساب سے ہم لائن اپ کریں, آپ کو مدنی گلدستے دکھائیں, زیادہ سے زیادہ مدنی گلدستے دکھائیں, آپ کی فرمائشیں ہم پوری کرنے کی کوشش کریں. مدنی چینل پر ایک سلسلہ آن ایئر ہوا کرتا تھا براہ راست, نگران شورا مدنی پھول ارشاد فرماتے تھے اور سلسلے کا نام تھا عبرت ناک خبریں, ہر اتوار کو اثر کے بعد. جی ہاں, اور جی ہاں, بڑا عبرت انگیز ہی سلسلہ اور بڑے عبرت کے مدنی پھول اس میں نگرانی شورا تھا فرماتے تھے, حادثات اور اس طرح کے مطلب جو ان میں. ایک اسلام میں نے اس کی فرمائش کی تھی, پہلے ان کی کال شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں سلسلہ عبرت ناک خبروں کا مدنی گلدستہ. جی کال چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اللہ بات کر رہی ہے, میں اڑا شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے عبرت ناک خبریں کی جھلکیاں دکھا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبرت ناک خبروں کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں, آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی, آپ کے سارے دوست احباب بھی نیت کر لیں کہ مدنی چینل ہی انشاءاللہ دیکھیں گے, اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ مدنی چینل ہر ایک کو دکھانا ہے کہ مدنی چینل پہ ہماری فرمائش پوری ہوئی ہے. بھائی آپ کی فرمائش ہم پوری کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں سلسلہ عبرت ناک خبروں کا مدنی گلدستہ. کہیں جہاز گر جانے کی تو کہیں ٹرین و دیگر ٹریفک حادثات کی اطلاعات, دل سوز کربناک الناک عبرت ناک خبریں جو داخل سماعت ہو کر دلوں کو ہلا دیتی ہیں, لیکن کیا انہیں سن کر ہم کوئی اثر لیتے ہیں؟ مجمعِ کندِ ایمان تو عبرت لو اے نگاہ والو, موت عمر دیکھ کر نہیں وقت پر آ جاتی ہے, عبرت کے واقعات کو تماشا بنا لیتے ہیں, ہم بھول کر رہے ہیں. جہاں میں ہوں کیا وہاں یہ نہیں ہو سکتا؟ موت سے ڈرا رہا ہے, سلینڈر پھٹا تو ناک لگ گئی, بسیں تباہ ہو گئی, ٹرینیں لگ گئی, دھار کر کے گرے جہاز. جہاز گر گیا, بھی تو جہاز سے سفر کرتے ہو, اس بس میں بیٹھا ارے تیز بھگاتا ہے, پانچ منٹ پہلے پہنچائے گا, کہاں کہاں ہم ڈرتے ہی تو نہیں, توڑ پاڑ کرتے کرتے وہاں کیا ہو جاتا ہے, شارٹ کٹ مت لیجیے اس طرح کہ نہ جانے کتنے کی زندگی کا وہ شارٹ کٹ بن گیا. میرے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے تو اللہ نہیں بولیں گے بھائی بھائی کہتا ہوں میرا بھائی بچے گا بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ. مدنی شہر کے ناظرین آپ کی کچھ کالز اب سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی بالکل, یہ عبرت ناک خبروں کا یہ جو جھلکیاں تھیں یہ دیکھ کے میری توجہ گئی کہ آج ہی باب المدینہ کراچی میں ٹرین کا حادثہ ہوا ہے, اور ابھی ایک دو دن پہلے ہی گوادر پر جو ہے وہ ایک حادثہ ہوا ہے. اللہ رب العزت جو بھی دعا بھی کروا دیں, اللہ تبارک و تعالی جو حساب فرما گئے اللہ تعالی ان کی بے حساب بخشش مغفرت فرمائے, اور جو بیمار ہیں مطلب جو زخمی ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے زخموں کو ٹھیک کر دے جلد از جلد, اور انہیں صحت و عافیت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے, اور ہم سب کی خیر و عافیت فرمائے, تمام مسلمانوں کا بھلا فرمائے. آمین آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم. یہ شپ بریکنگ کا حادثہ جو ہے یہ گڈانی میں ہوا تھا اب ایک دو دن پہلے, اور اس میں بھی مطلب جو ہے کافی افراد انتقال کر گئے تھے, اور آج بھی مطلب ایک اندوہناک حادثہ ہوا جس طرح بھی مہروز بھائی نے توجہ دلائی. لواحقین سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے. چند کالز شامل کرتے ہیں اب سلسلے میں, دیکھتے ہیں ہمارے مدنی شہر کے ناظرین ہم سے کیا کہتے ہیں. جی میں عبد الرشید اختاری مونٹریال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات میں آج رمضان المبارک کی پرکیف یادوں کا مدنی گلدستہ, عظیم ہستیوں کے مقدس تبرکات کا مدنی گلدستہ, اور نگرانی شورا کے مدنی پھولوں پر مدنی گلدستہ دیکھا. یہ تمام مدنی گلدستے دیکھ کر دل کو روحانی تسکین حاصل ہوئی. سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات میں دکھائے جانے والے مدنی گلدستے اپنی مثال ہوتے ہیں. اس سے آگے جو مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا وہی مدنی گلدستہ میری فرمائش ہوگا. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو دراجی عمر بالخیر عطا فرمائے, اور مدنی چینل کو سدا شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کچھ کال دے دیجیے. بچے جو اغوا ہو رہے تھے تو اس دوران میں حاجی عمران نے کچھ مشورے دیے تھے, احتیاط بتائے تھے, اس کو میں سننا چاہتا ہوں, وہ ذرا چلا دیں. جزاکم اللہ خیر, بہت پسند ہے مجھے مدنی چینل, اور ہمارے گھر والے بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل, انشاء اللہ آپ کی جو ہے وہ ممکنہ صورت فرمائش. مزید کچھ کالز ہیں تو دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کے یادگار لمحات میں میری ایک فرمائش ہے. مدنی چینل پر ایک گلدستہ پیش کیا گیا تھا, 631 گلدستے کا نمبر ہے, ایمان پہ موت. اگر وہ دکھا دیا جائے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی, اور ہماری التجا آپ نوٹ کر لیجئے کہ گلدستے کو انشاءاللہ ہم کیا کہیں گے, مدنی گلدستہ کہیں گے, اور سات مرتبہ مدینہ بھی کہہ لیجیے. اگر مزید کال لے لیتے ہیں تاکہ مطلب جو ہمارے سلسلے کا کچھ اختتامی وقت کی طرف بھی جا رہا ہے, کچھ مدنی گلدستے بھی ہیں, کچھ فرمائشیں بھی ہیں. جی کچھ کال سے دیجیے, پھر انشاءاللہ مہروز بھائی سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر اتاری عرض کر رہا ہوں, اگر ہو سکے تو جنید شیخ اتاری صاحب کا پڑھا ہوا منقبت امیر اہل سنت. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی اتار کا یار, بنا دے با وفا تو آستا سرکار کا یار سنا دیجیے. جزاک اللہ ماشاء اللہ ہم نے تو سن لیا. اب یہ کہ مہروز بھائی اب یہ کہ آڈیو والے اسلامی سے پوچھا جائے کہ یہ آڈیو انہوں نے مطلب ٹریٹ کی ہوئی تھی؟ اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریٹ ہوئی بھی نہیں تھی, ٹریٹ ہوئی بھی نہیں تھی. ماشاء اللہ بڑی خوبصورت آپ کی آواز تھی. اور جی مہروز بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہم تو یہاں پہ بول رہے ہیں جی, اور ظاہر سی بات ہے مدنی چینل جو دیکھ رہا ہوگا سن رہا ہے, لیکن ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں نا ہم وہی سن پاتے ہیں. تو ابھی جو کالز چلیں اس سے مجھے دو باتیں بڑی اچھی لگیں, وہ میں بیان کرنا چاہوں گا ہمارے مدنی چینل کے دل جو ناظرین کی بھی دل جوئی ہے اس میں. ایک تو یہ کہ مدنی چینل الحمدللہ دیکھنے والے بہت توجہ سے دیکھتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں, اور ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس سے سیکھتے بھی ہوں گے اور بہت ساری نیکیوں پہ عمل بھی کرتے ہوں گے, گناہوں سے بچتے بھی ہوں گے. اس کے ذریعے جیسے نمبر بھی بتا رہے ہیں, سلسلہ بتا رہے ہیں, یاد ہے, اس کا مطلب ہے توجہ سے دیکھا ہے. اور جو پہلی کال آئی تھی یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ایک بڑا پازیٹیو میسج دے کر گئی ہے پہلی کال جو تھی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب جو بھی مدنی گلدستہ چلے گا وہ میری فرمائش ہوگی. اسے کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ, پازیٹیو اپروچ ہے یہ. اچھا مہروز بھائی آپ یقین کریں میں یہی سوچا تھا کہ اس کی انٹرپریٹیشن یعنی اس کی تشریح کیا ہوگی, تو بڑے خوبصورت آپ نے اس کی تشریح دی. یہ ایک بڑی مثبت سوچ ہے. یعنی ایک ہوتا نا ایک شکوہ یہ ہوتا ہے باپو کہ یار ہماری کال نہیں چلتی, ہماری فرمائش تو پوری نہیں ہوتی, یہ ہوتا ہے. اور اگر محبت بھرا یہ شکوہ ہے تو میں تو آپ کو رائٹ دیتا ہوں کہ بالکل آپ یہ رکھیے, لیکن یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا کہ اب جو کلام چلے گا, اب جو ناچ چلے گی, اب جو منقبت چلے گی, اب جو مدنی گلدستہ چلے گا وہ میری فرمائش, وہ میری فرمائش ہوگی, وہ میری ہوگی, کیونکہ یہ میرا مدنی چینل ہے, یہ ہمارا مدنی چینل ہے, یہ ہم سب کا مدنی چینل ہے. تھوڑی سی گفتگو اور مدنی گلدستوں کے ساتھ ساتھ کلام کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. اور آپ کو ایک بہت پرانا مطلب جو ہے وہ کلام جو پڑھا گیا تھا ابھی بھی پڑھا جاتا ہے, لیکن یہ کافی عرصے پہلے اس کی ریکارڈنگ ہوئی اور یہ یادگار لمحات میں بہت پرانے پرانے لمحات ہم شامل کر رہے ہیں. ایک کلام جو ہے وہ اس میں شامل کرتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں خوبصورت سا کلام. بیماری کے حوالے سے مطلب ہماری اب جو ہے وہ گفتگو کچھ ہوگی. بیماری کے حوالے سے مطلب جو ایک ہمارے پاس چونکہ مدنی گلدستہ بھی تیار ہے اور بہت ساری بیماریاں کے حوالے سے گفتگو. انتہا سے زیادہ نا کامن ترین ٹاپک جو ہے آپ یقین کریں بیماری کا بیان ہے. اب بیماری مطلب بول بول کی جتنی بیماریاں مطلب جو ہے نا وہ لوگوں کو اویئرنیس ہوئی ہے اتنے شاید مطلب لوگ اس میں انوالو بھی نہیں ہوں گے. تو سب سے مطلب بڑی بیماری ظاہر ہے تذکرہ بیماری بہت ہوتا ہے تذکرہ بیماری. اچھا میرے اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب جو روحانیت اور روحانی بیماریاں اور مطلب اس طرف تو کوئی ایسی توجہ گفتگو ہماری گیدرنگ کے اندر کوئی اس قسم کی بات چیت یا اس قسم کے ماحول کی طرف ہمارا کوئی رجحان ہو مدنی ماحول ہو نہ تو یہ ساری چیزیں ہوں. سچی بات ہے کہ ہم بھی جب مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھے تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی بیماری ہوتی ہے روحانی بیماری کیا بیماری ہوتی ہے. یہ بھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں جی ہاتھوں ہاتھ بتا دیتے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ روحانی بیماری کیا ہوتی ہے. تو بات یہی کہ جب ایک اچھے ماحول سے ایک مدنی ماحول سے جیسے کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی ماحول اس کے قریب آتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو اس سے پہلے ہمیں نہیں پتہ ہوتی. اور علم کی تعریف یہی ہے کہ جو اس کے دائرے میں آ جائے وہ چیز روشن ہو جائے. تو دعوت اسلامی بھی علم کا ایک حلقہ ہے. آپ جب دعوت اسلامی میں آتے ہیں تو بہت ساری چند ایک روحانی بیماریاں بھی مطلب روحانی بیماریاں دیکھیں بپو ایک تو یہ ہے جو سب سے بڑی بیماری جو روحانی میں سمجھتا ہوں حدیث پاک میں بھی بیان ہوا کہ وہ دل کی سیاہی ہے. اچھا کہ دل کا خراب ہو جانا دل کا سیاہ ہو جانا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. احادیث کریمہ میں مضامین موجود ہیں اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر اگر وہ مزید گناہ کرتا ہے مزید سیاہ نقطہ اس پہ لگا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ روحانی یہ باطنی بیماری ہے. باطنی اسی طریقے سے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جھوٹ تھوڑا اس کا بھی لنک دے دیجیے پھر کتاب کا جیسے آپ کا ماشاء اللہ شروع سے ایک فیوریٹ رہا ہے مطلب باطنی بیماریاں اور ہاں باطنی بیماریاں اور ان کا علاج جی باطنی مقتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی اور بڑی باطنی امراض اور ان کا علاج باطنی امراض اور ان کا علاج یہ بڑی بہترین کتاب ہے. اس پر بنا ہوا بھی دل ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ دل ہی دکھایا ہے. تو یہ بڑی بہترین کتاب ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کی مطالعے کی عادت بن گئی نا تو یوں سمجھیے ایک بہت بڑی دولت ہے یہ. پھر آپ کی کیفیات ایسی ہوں گے آپ کو پڑھے بغیر شاید نیند بھی نہیں آئے. تو یہ کتاب ایسی ہے بہت مختصر یعنی دو دو تین تین صفحات میں ایک ایک بیماری کو کور کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ جھوٹ ہے اور تکبر ہے ریاکاری ہے غیبت ہے ان پہ لیا گیا ان کی تعریف بیان کی گئی ہے ان کی مذمت بیان کی گئی ہے اور ان سے بچنے کی ترغیب موجود ہے. اچھا یہ تو کتاب کا ہو گیا. اور دیکھیے ہم آپ کو جو مدنی گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں نا آپ ان شاء اللہ جو مدنی پھول سنیں گے میں بتا بھی دیتا ہوں کس کے مدنی پھول ہیں یقیناً آپ جاننا چاہیں گے. بتا جی بالکل آپ کے لیے کوئی سسپینس نہیں رکھیں گے کوئی تجسس نہیں رکھیں گے. وہ ہیں شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کے مدنی پھول جس کا آپ ویٹ کر رہے ہیں. بالکل ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب اور سنتے ہیں سمیٹتے ہیں اپنے دامن میں دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے ہیں شہزادہ عطار کے مدنی پھول. مدنی گلدستہ ملاحظہ کیجیے. اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی خوش نہیں ملے گا. کوئی آپ کو پریشان حال ملے گا, کوئی بیمار ملے گا, کوئی بے روزگار ملے گا, کوئی تنگ دستی کا شکار ملے گا. الغرض آپ کو کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ضرور ملے گا. تو آئیے میں آپ اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں جسمانی بیماریوں کے کچھ فضائل عرض کرتا ہوں تاکہ انہیں سن کر ہمارا حقیقی مدنی ذہن بنے اور ہم ان امراض جسمانیہ کی حکمت سمجھ کر ان پر صبر کریں اور اس پر جو ہمارے پروردگار عز و جل نے ہمارے لیے اجر و مغفرت ذنوب کا جو کریمانہ وعدہ فرمایا ہے اس کے مستحق بنے. چنانچہ جسمانی مرض میں ایک حکمت یہ کہ اس سے مسلمان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرور کونین بیماروں کے دل کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. اسی طرح حضرت سیدنا اسد بن قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو معلوم ہوا کہ امراض کا درپیش آنا آثار زحمت نہیں بلکہ یہ تو دلیل رحمت ہیں. لہذا ہمیں کبھی بھی مرض میں مبتلا ہونے پر تشویش نہیں کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر تعجب ہے کہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے، اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم کیوں فرمایا؟ ارشاد فرمایا میں دو فرشتوں پر حیران ہوں کہ وہ دونوں ایک بندے کو ایک مسجد تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، جب انہوں نے اسے نہ پایا تو لوٹ گئے اور عرض کیا یا رب عز و جل ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ تو نے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو اور اس کے اجر میں کمی نہ کرو، جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو عمل وہ کیا کرتا تھا اس کے لیے ان کا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا یہ بندہ اس تکلیف میں ہے اس کے لیے ہر دن اور رات میں وہ عمل بھی لکھو جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا یا رب عز و جل تیرا مومن بندہ دنیا میں تنگ دست کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا گیا، جب انہوں نے اس کی نعمتیں ملاحظہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ وہ نعمتیں جنہیں میں نے اپنے مومن بندے کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا یا رب عز و جل تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تیرا بندہ پیدائشی طور پر ٹنڈا اور لولا اور لنگڑا ہو اور جب سے تو نے اسے پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے جبکہ اس کا ٹھکانہ یہی ہو تو گویا اس نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی کی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ تیرے کافر بندے کے لیے دنیا اتنی کشادہ کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہنم کا ایک دروازہ کھولا گیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے اس کے لیے یہ عذاب تیار کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب عز و جل تیری عزت و جلال کی قسم، جس دن سے تو نے اسے پیدا فرمایا ہے اگر وہ اس دن سے قیامت تک دنیا میں خوشحال رہے جبکہ اس کا ٹھکانہ یہ ہو تو گویا اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بیماریاں اور آزمائشوں پر اور تکلیف پر صبر کے حوالے سے شہزاد حضور مدنی پھول ارشاد فرمائے، شہزاد عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کے خوبصورت مدنی پھول۔ مدنی شریف ناظرین، الحمدللہ آپ نے آج کا سلسلہ ہمارا ملاحظہ فرمایا۔ جی بالکل اختتامی وقت ہے، بالکل اختتامی وقت ہے، ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے لیکن آپ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے، ہمیں کالز کے ذریعے بھی آپ اپنی فرمائشیں لکھواتے رہیے، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمارے آپ ہمیں جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں، ہمیں جو ان شاء اللہ آپ کی جو فرمائشیں موصول ہوں گی ممکنہ صورت میں انہیں پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ربیع الاول کی آمد آمد ہے اور ذہن میں وسوسے بھی آتے ہیں، کچھ شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائیوں نے نگران شورا سے نا سوالات کیے تھے اس ضمن میں، اور سلسلہ تھا فیس ٹو فیس مدنی چینل کے ناظر، اس کا مدنی گلدستہ تیار ہے۔ تو ہمارے پروڈیوسر، ہمارے ڈائریکٹر اور دیگر اسلامی بھائی، ہمارے ایڈیٹر اسلامی بھائی وغیرہ بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے نگران شورا سے سوالات کیے اور نگران شورا نے اس کے جوابات دیے۔ ایک مدنی گلدستہ ہمارا تیار ہے، ہم آپ سے لیں گے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیے مدنی گلدستہ۔ ہمارے کام اگر اسلام کے مطابق ہے تو پھر اس پر اعتراض کیسا؟ بارہ ربیع الاول وصال کا دن ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس دن خوشیاں مناؤ، یہ بات تحقیق ہی نہیں ہے۔